draga moja i poštovana braćo. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala na njegovim blagodatima koje ne možemo nabrojati. Hvala mu subhanahu wa ta'ala najviše na najvećoj blagodati, blagodati ove upute. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, ove vjere se sve više ljudi prihvata. Međutim, ima dosta oni koji nakon izvjesnog vremena kao da se nešto s njima desi. Ili nakon izvjesnog vremena kad shvate da je prihvatanje ove vjere i opredjeljenje za ovaj put opasno i da nosi sa sobom određene izazove, da pokušavaju da pobjegnu od tih izazova. Ima dosta oni koji hoće na svaki mogući način da pobjegnu od iskušenja. Dovijaju se na razni način, ne bi li ih omašilo i promašilo, a kad ih nešto pogodi od Allahovog kadera i sudbine, onda ne znaju da se postave u tim situacijama onako kako treba. Mnogi čak svoju davu i svoju vjeru tako objašnjavaju i žele da kažu da je ispravan put upravo onaj put kojim će se pobjeći od tih iskušenja. Pobjeći od izazova. Pobjeći od ezijeta i uznemiravanja. Pobjeći od upiranja prstom. Pobjeći od osporavanja. Pobjeći od onih koji nam negiraju da smo na istini. Pobjeći od svega onoga što čeka na ovom putu. Pobjeći od trnja koje stoji na ovoj stazi. Mnogi smatraju da je traženje tog puta upravo ta mudrost i hikmet koja nam je naređena i da taj put trebamo da slijedimo. A mi znamo, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, da mi treba da slijedimo pravi put. A ne put krivudavi koji će nas voziti i voditi između tih iskušenja. Ne put krivudanja lijevo i desno da bi se zaobišle prepreke koje stoje na ovom putu, koje je Allah subhanahu wa ta'ala postavio. I oni koji tako objašnjavaju svoju davu i nazivaju to mudrošću i hikmetom i vrhuncem spoznaje i razboritosti, mi im kažemo, vi ste nehotice zapali u ono u što su zapadali munafici prije vas. Da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od svakog nifaka. وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُولُ اَذَنْ لِي وَلَا تَفْتِي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَفَتُ. Ima oni od njih koji kažu, daj mi izun da ostanem u Medini, da ne idem sa tobom u boj, ja Rasulullah. Ima oni koji kažu, daj mi izun da ostanem u Medini, da sjedim, da ne idem sa tobom u boj i nemoj me iskušavati. I zamislite, baš tad kad su rekli, i nemoj me iskušavati, ela fil fitneti zapad. Baš tad su u fitnu zapali. I tad su iskušani. I to u fitnu veću od onih od koje su bježali. O čemu se radi? Kaže Imam Ibn Kathir, rahmetullahi alaih, da se radi o Al-Jad ibn Qaisun, koji je tražio od Rasula sallallahu alaihi wasallam da izostane iz boja. Kad je Rasul sallallahu alejhi ve sellem pripremao vojsku na Rimljane, pa mu je izgovor bio, ja ne mogu da osaborim nad tih lijepih žena rimljanskih, to mi je iskušenje, nemoj me time iskušavati, bojim se za sebe fitne. Pa je Rasul sallallahu alejhi ve sellem dao mu izgovor i krenuo se od njega. Ali je upravo taj trenutak kad su pod izgovorom da se sačuvaju fitne, pod izgovorom da se sačuva fitne, još u veću fitnu zapao. Jer je bio zadovoljan da ostane iza Rasula sallallahu alejhi ve sellem i da sačuva svoj život onda kad je život Rasula sallallahu alejhi ve sellem doveden da je izložen opasnosti i tako dalje. I upravo u trenutku kad rekoše i kad reče nemoj me iskušati, tad je iskušan. I u veliko iskušenje zapravo. I mi kažem onima koji pozivaju nekakvim novim metodama, nepoznatim, kroz čitavu istoriju ovog ummeta i nekoj novoj vjeri, nepoznatoj ovom ummetu do dana današnjeg, nije i ovaj ummet otkrio. To je nekoj novoj vjeri, lagodnoj, vjeri rahatluka i ugodnosti. Kad nas pozivaju tome i kad se brane, mi nećemo i ne želimo da dozvolimo sebi da zapadnemo fitne, mi njima kažemo upravo ste u veliku fitnu zapali. Baš vas je sad, dok to rekao ste, u veliku fitnu zapali ste. Zašto? Zato što taj put koji ste odabrali, to je put ostavljanja dara. Jer, ako hoćeš da ne budeš uznemiravan, ostavi davu, nemoj nikog pominjati, nemoj nikog pozivati, nemoj nikome smetati u njegovom zlu, nemoj nikoga odraćati od zla, nemoj se niskim zamjeriti. A davaj vađiv, davaj ova vjera, udu'u ila sabili rabbike bil hikmeti wal maw'idati l-hasan. Pozivaj, naređenje, pozivaj putu svoga gospodara, lijepim savjetom i mudro, na najljepši način. Pozivaj. Kul hadihi sabili, ed'u ila Allah, reci ovo je moj put, pozivam Allahu, ala basiratin ana wa mani tabani. Sa znanjem, ja i oni koji me slijede. Wa subhanallahi, wa ma ana minal musrikin. I hvaljen i uzvišen, neka je Allah subhanahu wa ta'ala, nisam ja od mušrika. Pa je ovo važiv. Kakav je to put lagodnosti? To je put ostavljanja pozivanja, upozoravanja, ostavljanja podučavanja, ostavljanja prenošenja propisa vjeri, ostavljanja poziva jednostavno. To je ostavljanje vjeri, to je taj put kojim nam pozivate, to je ta mudrost. I to je to bježanje od fitne. I baš kad hoće da pobjegne od fitne, munafiku fitnu zapadne. Allah subhanahu wa ta'ala nas je stvorio i mi smo tu, evo nas živi, gledamo se, jedni drugima u lice i oči. Šta to znači? Evo nas, tu smo. Allahovi smo robovi. I gledajte šta nam je Allah subhanahu wa ta'ala zagarantovao. Ehasibe nasu en jutraku en jakulu amanna wa hum la yuftanun. Zar misle ljudi da će biti ostavljeni, da ne budu iskušani kad kažu mi vjerujem? Zar misle ljudi da će biti ostavljeni? Zar računaju? Kako mogu to izračunati? Allah subhanahu wa ta'ala upozorava, zar misle ljudi da će biti ostavljeni? Pa šta onda ovi pričaju? Kakav je to put na kojem nema fitne? A Allah subhanahu wa ta'ala kaže, zar misle da će biti ostavljeni? وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ, da ne budu iskušani. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, mi smo iskušali sve prije njih. To je zakon prije nas bio. Svi su iskušani prije nas. Zašto? Zašto iskušenje? Zašto fitna? فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. Kroz tu fitnu, kroz ta iskušenja, Allah će saznati. Allah će objelodaniti one koji su sadaku, koji su iskreni. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ. I Allah će objelodaniti i znati ko su kadibi, ko su lažovi. Neće se lažov otkriti u hladovini i za kahvom i lijepim ručkom i sofrom. Lažovi se otkrivaju na fitnama, na iskušenjima. Pa ovi koji nas savjetuju da idemo putem na kojem nema fitni, šta su u stvari protiv sebe posvjedočili? Šta nam one otkriše od sebe? Šta nam to oni kazaše? Neće fitne koje Allah zagarantovao, na koje će se prepoznati oni koji su iskreni. Vi nećete fitne, pa onda ste od onih koji su neiskreni. Onda ste od onih koji lažu. Onda ste od onih koji lažu. Ako bježite od fitne, onda ste od onih koji lažu. ومن الناس من يقول آمنا بالله وإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. إما ljudi koji kažu mi vjerujemo Allaha, a kad bude radi Allaha na ezijet stavljen i iskušan, onda učini to uznemiravanje koje dolazi od ljudi, učini kao Allahovu kaznu, kao Allahova kazna, to kod njega bude isto. Šta to znači? Bježi sad, pokuša da pobjegne od ezijeta i uznemiravanja ljudi, ali gdje će pobjeći? Gdje možeš pobjeći ti od ovog iskušenja? Allahove kazne. Jedini mogući put onima koji nas pozivaju da se klonimo puta koji je izazovan, da se klonimo puta koji je opasan, jedina moguća opcija da pobjegnemo sa tog puta i od tih opasnosti koji nas čekaju na ovom putu, jedina moguća opcija je da pobjegnemo Allahove kazni. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. Allah će sigurno znati ko su oni koji vjeruju i ko su munafici. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od svakog nifaka. Ali ljudi nisu svjesni da sa njihovih jezika izlazi nifak. Izgleda malo čitaju Kur'an. Oni žele put na koji neće dobiti ni jedne batine po leđima. Oni žele put na kojem ih niko neće mrko pogledat. Oni žele put na kojem ih niko neće hljagat. Oni žele put na kojem ih niko neće potvarati i optuživati najružnijim govorima i najružnijim, najtežim grijesima. Oni žele put bez tegove. Taj put ne postoji. Takav put ne postoji. Ili ćeš biti iskušan na Allahovom putu, ili ćeš biti iskušan na pogrešnom putu. Na svakom putu je tegoba. Ne možeš pobjeći od fitne. Jer čim bježiš od fitne, ti si već u velikoj fitni, izložen Allahovoj kazni. Pa šta je bolje? Trpiti na ovom dunjaluku ili bježati u Allahovu kaznu? Koja je teška i vječna i niko na njoj ne može osobuditi. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uputi i učvrsti. Ovi ljudi koda nikad nisu čitali siru Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Ili sebe smatraju da su oni časniji i dostojanstveniji, da njihovo dostojanstvo skuplje od dostojanstva Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Zar nije sam doživljavao razna iskušenja na ovom putu? Oni misle da je za njih poniženje da negdje pobjegnu i da se sakriju. Ili da ih neko motkom udari po leđima. Ili da ih ljagaju. Oni misle da je to poniženje. A zar nije Rasul sallallahu alejhi ve sellem bježao u pećinu sa onim od ovog umeta koji je najbolji u ovom umetu? Sa Ebu Bekru. I krio se u pećini od svojih neprijatelja. Sa zmijama i gušterima. U pećini. Od neprijatelja. Ali ovi danas koji su objesili kravate ne mogu. Kako će sa kravatom u pećini? Kako? Kako će njegovi tanani, nježni prsti podnijeti da sad odjedno mora nešto teško da ponese i podnese? Zar nije Resul sallallahu alejhi ve sellem najbolji primjer pokazao šta? Šta sve na ovom putu mora da se podnese? I kakva iskušenja čekaju? Zar nisu čitali ništa o prijašnjim umetima i narodima? A Allah subhanahu wa ta'ala nas uči da je sve one prije iskušao. Zar nikad nisu čuli za ashabul uhdud? Zar nikad nisu čuli za ljude koji su povjerovali nakon što su vidjeli znak od dječaka? Znate, za kralja koji je imao svog sihirbaza i kahina, vraćara. I tamo je negdje bio neki rahib. I bio je dječak kojeg su podučavali tom vraćanju, a učio istovremeno od rahiba, pa je na kraju pokazao pred svima Allahov ajet i dokaz, pa su svi povjerovali. Pa šta je uradio kralj? Iskopao hendek, napunio ga drvećem, zapalio vatru. I sve ih pobacu u vatru, kogod neće da se ostavi te vjere. Neki misle, nije valjda da nas je Allah subhanahu wa ta'ala i tim zadužio. Nije valjda da će nas toliko iskušati. Nije valjda da tolike tegobe baš treba da podnesem. Pa pogledaj šta su podnosili ljudi prije. Zar Allah subhanahu wa ta'ala nekima nije naredio da se pobiju? Ja qawmi innakum zalamtum anfusakum bi ittihadikum wa ma'ijla fatubu ila bariikum. Faqtulu anfusakum. Pokajte se, nakon što ste uzeli tele za božanstvo, pokajte se i pobijte se. Dalikum hayru lakum inda bariikum. To vam je bolje kod vašeg gospodara i vašeg stvoritelja. Allah subhanahu wa ta'ala iskušava koga hoće i kako hoće. Pogledajte šta je bilo, čime su bili zaduženi i kakva su šerijatske obaveze dolazile onima koji su bili prije nas. Zar je mnogo ovo što nam je došlo u šerijatu Muhammeda? Zar ovo nije najlakši šerijat i najbolji šerijat? Šerijat Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, sa kojim je Allah subhanahu wa ta'ala spustio svoju milost na ovaj ummet. Misle ljudi da ima neki put na kojem nema tegoba, nema, vallahi nema. Mi ne prizivamo te tegobe. Ali ako ideš pravim putem, pa Allah ti je zagarantovao da ćeš biti iskušan. Nemoj pokušavati da pobjegneš iz svoje kože. Ti si tu, insan si, gotovo. Čim si insan, iskušan si. Vjerom i ustrajnosti na vjeri. Ili bježanjem od toga u kufr, a opet te na tom putu čeka Allahova subhanahu wa ta'ala kasna. Da nas Allah subhanahu wa ta'ala od toga sačuva. Da nas Allah subhanahu wa ta'ala od toga sačuva. Zato Allah subhanahu wa ta'ala nas podučava da nije naše da mi tražimo lahke pute. Naše je da slijedimo ovaj put koji nam je propisan. Nemoj tražiti lahke pute. Traži put koji ti Allah propisao. To je najlakši put. I to je najkraći put, zato ga Allah subhanahu wa ta'ala naziva pravim putem. Pravo ide, najkraći. Walau anna katabna alayhim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Kad bi mi njima propisali, pobijte se ili izađite iz svojih domova, napustite svoje zavičaje, ne bi to uradilo osim vrlo malo od njih. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khayran lahum wa ashadd tathbita. A kad bi uradili ono što im se savjetuje, to bi im bilo bolje i onda bi bili čvrsti. Prema tome, najbolje i najmudrije i najrazboritije i najpametnije i najbolja metoda i najveća taktika je da poslušaš ono što ti se naređi od tvoga gospodara. To je najveća mudrost. Slijedi taj put, makar ti se naredilo da se ubiješ, a nije ti to naređeno. Slijedi taj put, to je najlakši put. I onda ćeš na tom putu biti čvrsti. Pokori se, pa će te Allah učvrstiti. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da učvrsti mene i vas. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da nam grijehe oprosti i sramote sakrije. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minin fastaghfiruha ayyuhal mu'minun innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا دعانا إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نية تاينة دراجة برج دا يوغا جماعة يوغا سكوبنا عودة رفجي جاولا ولكي بريتيسك سسوي سترانا بريتيسك ودوش معنا أوبي فيري يوغو بدينة koji su od naše koža i našeg jezika i od onih koji to nisu. Ali oni koji se sjećaju tih pritisaka, sjećaju ih se sa užitkom. I dan danas siguran sam da osjećaju slast te borbe koju smo osjećali kad su bili ti pritisci. Ako bi mi pokušali da pobjegnemo od toga, bojim se da bi nas Allah subhanahu wa ta'ala upravo tad u veliku fitnu stavio. I ako se ne budemo bavili i oprobavali i iskušavali sa onima koji staju na putu ove dave, onda će nas Allah iskušati da se oprobamo jedni protiv drugih. Onda će nas Allah zabaviti samim nama. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas od toga sačuva. A i to je vid Allahove kazne. Pa će nam sjećanje onda na takve fitne biti gorko i neće nam biti slatko kao ono prvo sjećanje. Kad smo ustali protiv taguta i protiv svakog lažova i protiv svakog deđala, molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas počasti da budemo od onih koji ustaju protiv oni koji stoje na Allahovom putu i odvraćaju od Allahovog puta. Prema tome, nije na nama ništa da mudrujemo i nikakve puteve da tražimo, puteve bez tegova i puteve bez fitni i iskušenja. Nije na nama to, na nama je da se pokorimo. Zašto? Ako se ne pokorimo, tek tad smo zapali u fitnu. فَلْيَحْدَرِ الَّذِينَ يُحَالِكُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. Neka se čuvaju oni koji prekrše njegovo naređenje da ih ne zadesi fitna. أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, ili da ih ne zadesi bolna patnja. Ili da ih ne zadesi bolna patnja. Zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na ovom putu. I nisu ove optužbe koje dolaze u zadnje vrijeme, ne više od muftija i resova, i ne više od obavještajaca i policajaca, nego sad od onih koji su se zaodjeli u naše odijelo i koji prizivaju da su od ehlu sunnata, nisu ti napadi i ta ljaga koja dolazi sa te strane, koja je u službi ovih prvih, koja služi samo ovim prvima koji su nas prije napadali, nije ta ljaga ništa drugo do još jedna fitna koja nas čeka na ovom putu. Moramo podnijeti to i moramo izdržati to. Boli kad vidimo da otpadaju. I boli nas kad vidimo da nam okreću leđa. I boli nas kad vidimo da nas ostavljaju da sjede. A ne treba da nas boli. Zašto da nas boli? Rasul sallallahu alejhi ve sellem nas je obavijestio. La tazalu ta'ifatu min ummati ala haqqi mansura. Uvijek će biti jedna skupina od mog ummeta na istini potpomognuta, na istini očita i vidljiva. I šta je sa tom skupinom? La yadurruhum. Tako mi Allah neće nam naškoditi. La yadurruhum. Neće im naškoditi man hazalahum. Onaj koji ostavi na cjedilu. Vala men halakahum. Niti onaj koji im se suprostavi. Neće nam naškoditi. I to nam naškodi. Naprotiv. Naprotiv. Allahova je mudrost da je odredio svim enbija. Svi enbija su imali neprijatelje. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّنَ عَدُوًا. Mi smo tako odredili da svaki nebij ima neprijatelje. I mi moramo na ovoj davi imati neprijatelje. I to je Allahova mudrost i blagodat. Jer kad nas napadu i kad nas ljagaju, onda Allah dadne da neki ustanu pa objašnjavaju na čemu smo mi. Pa onda brane nas. Pa skidaju tu ljagu sa nas. I dok se to desi, razjasni se istina. I istina postane jasna. I na taj način, ovu istinu koju nosimo i želimo ljudima da dostavimo još brže, daleko brže nego što mi možemo da zamislimo i daleko brže nego što kad bi se mi trudili da im je dostavimo, dođe do ljudi. I ljudima postane jasno šta je istina. Tako mi Allaha, mnogi se nisu priključili nama i priključili ovoj davi i stali na ovaj put ni zbog čeg drugog osim zbog ljage koju su čuli u koju nisu mogli povjerovati. Pa kad su provjerili informacije, onda su se ove dave prihvatili. Kad su vidjeli koliko su naši dušmani spremni da na nas lažu. Zato hvala Allah. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala na uput. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na pravom putu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od svake zablude. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da učvrsti naša srca hrabrošću. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari razboritost u osudnim trenucima. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da učvrsti naša koljena, da učvrsti naše korake. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da učvrsti naša srca. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uputi i da nam poveća uput. Molim Allah subhanahu wa ta'ala za povećanje znanja i imana. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas spasi od džehennema i uvede u džennet. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na iskušenjima koje nam je odredio. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da budemo od onih koji nakon što budu iskušani budu u džennet uvedeni. Em hasibtum an tadkhulu al-jannata wa lamma ya'lami Allahu alladhina جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. Zar mislite ući u džennet, a da Allah ne zna ko su od vas koji se bore i ko su od vas koji sabore. Am hasibtum an tadkhulu al-jannata wa lamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum. Zar mislite ući u džennet, a da vam ne dođe ono što je bilo i zadešavalo one prije vas. Zato oni će ući u džennet nakon onoga što ih je zadesilo. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da bude od onih koji će ući u džennet nakon iskušenja koja su ispravno podnijeli. iz kojih su sa blagodatima Allahovim izašli, sa uputom kroz njih prošli. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da nam grijehe oprosti i sramote sakri. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da nam grijehe oprosti i sramote sakri. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da nam prijeđe preko ružnih postupaka naših. Zaista mi često ružno postupamo. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će svoju snagu trošiti protiv neprijatelja ove vjere. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će na istini jedinstveni biti, čija će srca Allah subhanahu wa ta'ala na istini ujediniti i zbližiti, i koje će Allah subhanahu wa ta'ala učiniti od onih koji se vole u Allahovo ime i koji će u Allahovom hadu na sudnjem danu biti kad ne bude drugog lada. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini da tovede i spasi od džehennema. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od boraca na Allahovom putu, da nas počasti da budu naše ruke, ruke koje će uzdizati Allahovu vjeru, ruke koje će, od kojih će tegobu osjetiti svako onaj ko se suprotstavi Allahovom dinu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti i od nas pokaže one koji su iskreni, a da nas sačuva da budemo od onih koje će Allah pokazati kao lažove. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji su iskreni i na ovom putu stabilni, i od onih koji se neće kolebati, i od onih koji će se na Allahovom putu i vecima i životima i svim svom snagom boriti. I posljednja dova je alhamdulillahi rabbil alamin wa aqim as-salat.